Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 16 Ağustos Çarşamba. Yıl 2017. Ay 8. Gün 228. Hızır 103. 1438. Hicri Zilkade 24. 1433. Rumi Ağustos 3. Hacı Bektaş 715. kutlama yılı ve Uluslararası Hacı Bektaşi Veli'yi anma töreni. Günün sözü. İnsanların mutlulukları ya da mutsuzlukları kaderin olduğu kadar da karakterin eseridir. La Rochefoucauld. Günün malumatı. Hünkâr Hacı Bektaş Veli 715. yılı Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi anma günü. Hacı Bektaş Veli 1248 yılında Horasan'ın Nişapur şehrinde doğmuştur. Bilinen eserleri Vilayetname, Kitab-ül Fevaid, Fatiha Tefsiri, Şathiye, Makalat ve Hurdename'dir. 16 Ağustos Hacı Bektaş Veli'yi anma günü olarak kabul edilmiştir. Türbesi 1. Murat Gazi tarafından yaptırılmıştır. Bugün türbe ve müştemilatı, yani eski adıyla pir evi olan dergah, müze haline getirilmiştir. Yerli ve yabancı turistler tarafından yılın her günü ziyaret edilmektedir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Oh. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabillo birliktesiniz. Ve Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Ave Maria adlı ilahiyi çaldık. Barbara Bonney söylüyordu. Voices in Harmony adlı albümden çaldığımız bir şeydi. Maria, Meryem'e yapılmış bir ilahi. Biz de bir başka Maria'dan bahsedeceğiz şimdi. Eduardo Galeano'nun Kadınlarının Ağzından, ama aynı Meryem'den isim alıyorlar ve esin alıyorlar. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. İtaatsizliğe karşı izlenecek yol. Maria Lao'nun her gün ayine gidip sürekli dua eden ve kefaret ödeyen annesinin bir mucize gönderip kızını itaatkar ve iyi biri yapması için diz çöküp Tanrı'ya yakarmaktan ve nankör kızının küstahlıkları için af dilemekten dizlerinin derisi soyuluyordu. Bir kutsal cuma gecesi Maria Lao nehre gitti. Annesi onu durdurmaya çalıştı ama nafile. Düşünsene, İsa Efendimiz'i öldürüyorlar. Tanrı'nın öfkesi kutsal cuma günü sevişenlerin peşini sonsuza dek bırakmaz. Maria Lao herhangi bir sevgiliyle falan buluşmaya gitmiyordu ama günah işledi. Nehirde çıplak yüzdü ve su vücudunun yasak kıvrımlarını gıdıklarken zevkten titriyordu. Sonra nehirden çıkmak istedi ama yapamadı. Bacaklarını ayırmak istedi ama yapamadı. Bütün vücudu balıklarla kaplıydı ve ayaklarının yerinde bir yüzgeç vardı. Asla affedilmeyen Maria Lao, Dominik nehirlerinin sularında yüzmeye devam ediyor. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım kısaca. 1858'de bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı James Buchanan yeni Atlantik ötesi telgraf haberleşmesini başlatmış. Kraliçe Victoria ile Birleşik Krallık'tan, zaten okyanusun iki tarafında beyazların medeniyeti var. Onun için de telgrafla hesaplaşmaları, haberleşmeleri çok uygun. Ne var ki bir hafta, birkaç hafta içinde servis kapanmış çünkü zayıf sinyal geliyormuş. İletişim tam kurulamamış. 1858'de bugünden bahsediyoruz ve bugünlerden. Sabotaj değil yani. Sabotaj değil. Teknik bir arıza, eksiklik. 1960'da bugün Kıbrıs, Birleşik Krallık'tan, İngiltere'den bağımsızlığını sağlamış. Bugün saatli marif takvimi bunu biraz farklı veriyor, bu tarihi olayı. 57 yıl önce bugün Kıbrıs'ta Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin karışma hakkı saklı kalmak koşuluyla bağımsız bir devlet kurulmaya çalışıldı diyor. Yani çalışma. Evet. Girişim olarak nitelemiş halbuki. Bugün Avrupa üyesi olan bir ülkeden bahsediyoruz, en azından bu konuyu değiştirmesinde fayda var saatli marif takviminin. Çünkü çalışmalar sona erdi yani Kıbrıs Türkiye'nin de henüz üye olamadığı Avrupa Birliği'nin tam üyesi bir ülke olarak, bağımsız bir ülke olarak devam ediyor yoluna. Güney Kıbrıs tabii. 1966'da Vietnam Savaşı ile ilgili olarak Un-American Activities Committee diye bir şey var. Yani kongrede, Amerikan Kongresi'nde Amerika karşıtı faaliyetler komitesi soruşturmalar başlatıyor. Kızıl tehlike vesaire. Vietcong'a kim yardım etti kızıl komünistlere diye. Ho amcaya, Ho Chi Minh'e ve komite bu tip faaliyetleri illegal hale getiriyor. Savaş karşıtı gösterilerde toplantıyı basıyor ve 50 kişi de tutuklanıyor. Yani savaş karşıtı gösterilerin önemli bir başlangıç gününden bahsediyoruz. 1966'da bugün. Bugün de dünyanın dört bir tarafında savaş rüzgarları kuvvetle esmeye başladı. Kaygı verici bir durum var. Bu verdiğiniz tarihten 2 yıl önce de Amerika Birleşik Devletleri'ne desteğiyle olsa gerek. Çünkü sonrasında doğrudan yardımcı olmuş General Nguyen Khan'a kendisi Güney Vietnam'la bir lider ve darbe yaparak iktidara gelmiş Vietnam'da. Evet, işte darbecilerle işbirliği yapıyordu Amerika Birleşik Devletleri de zaten. Tarihte her zaman olduğu gibi. Evet, bizim nesil bunu çok iyi bilir zaten. Peki, şimdi haberlere bir geçelim. Savaş ve barış haberleri çokça yer alıyor. Bir de muazzam iklim yıkımı haberleri var. Şöyle hemen gözden geçirecek olursak, meteorolojiden İstanbul için bir uyarı vardı. Kritik bir uyarı. Saat bu sabahtan 6'dan itibaren 12'ye kadar sağanak yağış beklendiğini bildirdi. Hatta uyarı da bulunuyor. Muhtemel risklere karşı ani sel, su baskını, yıldırım ve trafikte aksamalar diye. Ama şimdilik görünmüyor. Saat 2 saat 15 dakika oldu. Demek ki Zincirlikuyu metrosunun önündeki kum torbaları o yüzdendi demek. Ben de bir şey olmaz diye camı açık bırakıp çıkmıştım evden. Neyse. Bu uyarıyı duymadın. Yo, duydum da gökyüzüne baktığım zaman uyarılık bir durum yoktu sanki. Evet ama güvenmemek lazım meteorolojiye. Gökyüzünden çok meteorolojiye güvenmek lazım. Ya da meteorolojiden çok gökyüzüne güvensek olmaz mı? Sonucuna göre sen karar vereceksin, aldığın sonuca göre. Yani şey diyor, yağışlar orta kuvvetli, hatta yer yer kuvvetli, yani 10 ila 30 kilogram metrekare başına, 30 kilogram yüksekçe ani sel, su baskını, yıldırım vesaire aksamalar dikkatli ve tedbirli olunmalıdır diyor. Ama şimdilik Allah'tan diyelim çok oldukça iyi bir hava gibi gözüküyor. Bulutlar dağılıyor gibi gözüktü ama evet, hiç belli olmaz bu işler. Başka bir şey de söyleyeyim. Bir uyarı daha yapılmamış Sierra Leone'da. Hiçbir uyarı gelmemiş ve dağ şehrin üstüne indi. Binlerce ölünün kayıp olduğundan bahsediyor. Yani muazzam bir haber var. Şeyde Rebecca Radcliffe ve Cooper Inveen imzasını taşıyor iki kişi, iki muhabir. The Guardian gazetesinde ve Sierra Leone adlı ülke, küçük bir ülke Afrika'da, son 10 yıl, son 20 yılın belki de daha fazlasının en büyük felaketi olarak, yani kıyamet günü gibi bir şey, Nuh tufanı gibi bir şey oldu. Ve binlerce kişinin aranmakta olduğu, 317 kişi bulunabildi ölü olarak. Binlerce kişi kayıpmış ve hiçbir uyarı gelmemiş, biliyor musun? Yani ülke şokta. Dağ heyelan, yani mudslide deniyor işte. Dağ kopup bir çamur deryası halinde iniyor ki bütün ana caddelerden filan sadece çamur akıyor. Videolarda da var. Yani onlar da ne yapsınlar, bu zamana kadar gördükleri Freetown'da, daha doğrusu gördükleri en büyük sel vakasında 2015 yılında 10 kişi ölmüştü, o hatırlatılıyor. Şu anda söylediğiniz rakam binleri geçiyor ama şu andaki gazetelerin ve internet sitelerin verdiği rakam 400'e yaklaştı. Evet, 400 civarında ama binlerce kişi arandı haberini veriyor. 3 kilometrelik bir heyelan gitmiş, biliyor musun? 3 kilometre boyunca çamur akmış. Sugarloaf dağıymış. Sugarloaf dağı, evet, ünlü dağ. 300'den fazla insanın ölü olduğu ve 270 cesedin çıkarıldığı, bir şeylerde yer kalmadı işte. Morglarda. Ve ikinci bir heyelan tehlikesinden de bahsediliyor. Birleşmiş Milletler'in yetkilisi söylemiş. Yani Birleşmiş Milletler hem uydu, hem radar, hem de drone'la, insansız hava araçlarıyla harita çıkarıp ne kadar, ne zaman gelebilir diye bakıyorlar. Daha fazla sel ve yıkım olur mu diye. Bu benzersiz olduğunu söylüyor. Çünkü ölenlere göre şeyin, kurtulanların sayısı çok çok az. Kimse böyle bir şey beklemiyordu ve kendi elleriyle çıkartmaya çalışıyorlar diyorlar. Yakınlarının bedenlerini. Mesela Istatu Koroma diye Regent bölgesinden, şehrinden diyelim birisi, yüzlerce kişiden biri, akrabalarını ve evlerini kaybedenlerden, hem oğlu hem de yeğeni kayıpmış. Bu kadın diyor ki her şey gitti diyor. Her şeyimizi kaybettik. Evimizi ve bütün ne mal ne bir şey kaldı diyor. Ve oğlum kaçamadı diyor. Öylesine hızla geldi ki diyor. Hiçbir uyarı da gelmemiş meteorolojiden. Bu da çok ilgi çekici bir şey. Yani tarihin en büyük felaketlerinden biri ve tık yok. Meteoroloji ne iş yapıyor? Uyuyorlar mıydı acaba? Yani bir yağmur, bir şey haberi verseler iyi olurdu. Yani dağ koptu. Evet de yani bunu sadece meteorolojiye değil, aynı zamanda politikacılara da bağlamak lazım. Evet. Bu da sadece Sierra Leone'un politikacılarıyla alakalı bir durum değil. Bu yağmurların oluş sebebinin insan kaynaklı olduğunu bir şey gerek kabul ettikten sonra ardından bu felaketlerin hesabını sormaya başlayabiliriz. Bu 2014 senesinde Afganistan'ın Badakhshan bölgesinde de bir büyük bir toprak kayması olmuştu, hatırlarsınız. Evet. Gene 400'ün üzerinde ölü sayısından bahsediliyorlardı ve 2000 kişi de kayıptı. Üzgünüm ama o kayıplar da bulunamadı sonra. Bulunamadı. Burada evet. Da bulunamayacak zaten. Zaten hiç kimse bulamaz. Kadın demiş ki Istatu Koroma. Aynı hikayeler. Sierra Leone'una Allah yardımcısı olsun Sierra Leone'un. Neden lanetlendik acaba? Şimdi hiçbir şeyimiz yok. Ne yapacağız diye. Ve bu arada politikacılar dedin, hiçbir yardım gelmemiş oradakilere, biliyor musun? Yiyecek yardımı da gelmemiş, battaniye de gelmemiş felaketin üstüne. Abi Batu Kamara diye birisiyle başkentin konuşmuşlar. Başkentin mi burası? Başkentin yakınları, Regent diye bir yer. Ajans France Presse demeç vermiş, bu kadıncağız konuşmuş. Hiçbir şey yok diyor. 3000'den fazla insan evsiz kalmış ve nerede kalmışlar biliyor musun? Sokakta. Sokakta, evet. Yani komşuların evlerinde, bir kısmı sokakta, bir kısmı da karakolda. En yakın karakola gidip orada geçirmişler geceleri. İsmail Taravali diye birisi, ulusal güvenlik sorumlusu. Hemen başlıyoruz tespite demiş kimler oldu. Ve şeyler de, ceset torbaları da gelmeye başlamış. İyi haber bu. Ceset torbası eksikliği yok. Yardım kuruluşları tarafından geliyormuş. Güvenlik, merak etmeyin, her şeyi halledeceğiz demişler. Başka sorunlar da var. Tabii ki hemen arkasından kolera, tifo ve diyare, ishal vakalarının da büyük bir kaygı olarak şey yaptığını belirtiyor Britanya'dan Kızıl Haç yetkilisi. Çünkü bütün her tarafta da durgun sular şimdi var. Artık bir on parazitler, sivrisinekler vesaire gelecek. Nasıl bir dünyaya doğru evriliyoruz gerçekten merak ediyorum. En son Yemen'den bahsediyordu, kolera vakalarında 500 bin kişiyi aştığını, evet, rakamın. Daha dün söyledik onu. Evet. Şimdi de bu, yani bize uzak gibi gözüküyor ama dahası da var. Çok ayrıntılı ve bence iyi bir habercilik yapmış The Guardian gazetesinden bu iki muhabir. Adlarını bir kez daha söyleyelim: Rebecca Radcliffe ve Cooper Inveen. Ve şunu söylüyorlar, yani şeyler de, bütün iş yerleri, esnafın çalışmasına imkan yok. Artık tam bir felaket yani. Bakkal, çakkal, hiçbir şey kalmamış. Ve en kötüsü ürünler de gitmiş tabii. Tarım ürünleri. Tarım, evet, yani ürünleri. İlk gidenler arasında. Gıda şeyi yok. Ve en korkunç haberi de sona saklamışlar. Sierra Leone'da özellikle iki grubun şeyleri, güvenlikleri konusunda çok önemli kaygılar varmış. Kadınlar ve çocuklar en kırılgan durumdalar. Pek çok çocuk evsiz kalmış durumda ve ani barınak ve korumaya almaları lazım. Söylenmemiş haberde ama insanın aklına geliyor hemen, tabii seks kölesi falan, evet, olabilirler. Evet, evet. Bunu söylememişler ama Ajans France Presse'in haberine göre Sierra Leone'un meteoroloji bölümü tek bir kelime söylememiş, uyarıda bulunmamış. Bu da tuhaf değil mi? O yüzden meteorolojiye mi, havaya mı güveneceksiniz diye sorduğunuz zaman, en tekinsiz hava olduğu için biraz daha ayağınızı yorganınıza göre, zaten metafor şey olmadı, adı evet, olmaz da, temkinli davranmak lazım. Evet. Evden çıkarken camları açık bırakmamak lazım. Evet, evet. Sierra Leone yaptım. Çok berbat bir halde, 3000'den 600, fazla kişi evsiz. Birçok yer kaynakta 600 kayıp olduğu söyleniyor ama öyle resmi mi? Rakamlardadır muhtemelen bunlar. Artar yani. Ve en az 3000'den fazla insanın evsiz kaldığı, insanların sevdiklerini bulmak için elleriyle çamurların arasında perişan halde. Ki o çamurun da hala tehlikeli olduğu söyleniyor. Evet. Yani batıyormuş insan içine girdiği zaman. Nüfus sahil kentiymiş bu, Freetown. Özgür şehir, özgür kent anlamına geliyor. 1 milyon 200 bin nüfusluymuş. Her yıl yoğun yağış ve sellerle mücadele ediyor üstelik. Böyle bir geçmişi var, böyle bir durumu var ve meteorolojiden tek tık olmaması. Ne yapıyorlar, kumar mı oynuyorlardı, sinema mı seyrediyorlardı, internette miydi bu meteoroloji? İşte geçen sefer gibi düşünmüşlerdi, evet, belki 10 ölüyle atlatırız diye. Ama bu sefer biraz fazla olmuş sanki. Evet. 2015 geçen sene dediğin, yani geçen sefer dediğin 2 sene önce, evet, evet, evet. 10 kişi ölmüş, binlerce evsiz vardı. Oradan şeye geçelim, Nepal'e. Nepal'de NDTV'nin verdiği haberde, Katmandu'dan, şimdi 120'ye çıkmış, 2800'den fazla ev tamamen yok olmuş sellerde, Nuh tufanı gibi. Burada da akıl durdurucu fotoğraflar var. Bütün şehir ve yerleşim merkezi tamamen sular altında. Ev mev görünmüyor, barınak filan. Yol da yok. Sadece ağaç tepeleri var, görülüyor. Tıpkı şeydeki gibi. Sierra Leone'daki gibi. Ve 35 kişi hala kayıpmış ve 6 milyon insan. Himalayalardan bahsediyoruz. Ve çoğu yersiz yurtsuz hale gelmiş. 2800'ün üzerinde ev tamamen yıkılıp gitmiş. Evsiz insanlar. Böyle de bir şey var. Helikopterler dolaşıyor. Ama 200'de Hint'te turist varmış. Sauraha denen bölgede 700 kişi mahsur kalmış. Hintli turist mi? Evet. Hintliler o dini turizm falan yapıyorlar herhalde orada. Pek alışık olmadığımız manzaralar olduğu için. Evet ve yardım dağıtılmış fakat 5 günden beri çok ağır yağmur yağıyor. NDTV'nin bu haberini de takip etmeliyiz. Çok berbat bir durum daha var. Yani sular, seller, Nuh tufanı birçok yerde devam ediyor. Çok acayip bir şey de Avrupa'da olmuş. Portekiz'de dini bir tören, Madeira adasında. Bir dev ağaç yıkılıveriyor dini tören sırasında. 13 kişi ölmüş, 49 yaralı var. Muazzam bir felaket. 200 yaşında bir meşe ağacı yıkılıvermiş. Lizbon'da. Yok pardon. Madeira. Madeira'da. O orada da orman yangınları vardı yakın zamanda. 2 sene önce. Evet. Yok. Daha da yakın. Zaten yangından dolayı, daha önceki orman yangınlarından dolayı bu tören yapılamıyormuş. Lizbon'da. Şeyde ama Portekiz'de. İlk defa yapılmış. Kilise önünde, kente bakan tepelik konunu bir kilise önünde, BBC Türkçe'nin haberi bu da, Hazreti Meryem'in göğe yükselmesi yortusu kutlanıyormuş. Öğle saatlerini biraz geçe Çeşme Meydanı'nda bir görgü tanığı şöyle bir şey anlatıyor. Çok yüksek bir çatırtı ses duydum. Baktığımda ağaç çok hızlı bir şekilde üstümüze düşüyordu. İnsanlar kaçıştılar ama başaramayanlar altında kaldı diyor. Müthiş bir felaket gerçekten. Geçen seneydi, Ağustos ayının ortalarındaydı Madeira'daki yangın. Yangın, hı-hı, evet. Onları da takip ediyor. Zaten sular bir anda sular, hem yükselen sular hem de sular, yağışlardan seller. Ya bir de tabii dünyanın dört bir tarafında da yangınlar var. Yalnız orman değil, makiler ve hatta kutuplar bile. Kuzey kutbunda Batı Grönland bile yanıyor. Oradaki tundra bile yanıyor. Onları da verdik. Piknikçiler yapmıştır bunu. Evet. Yunanistan da yanıyor. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeydoğusundaki 4 gün önce çıkan yangınlar tam sönmeye başlamışken şiddetli rüzgarların esmesiyle beraber kontrolden yeniden çıkmışlar. Körüklenmişler. Evet. Stelio Berberakis de Atina'dan bildiriyor. Çok berbat bir durumda orada var. Radikal Sol Syriza hükümeti de eleştiri altındaymış. Radikal Sol mu deniyor ona bilmiyorum ama iktidara gelmeden önce kampanyalarda Türk tehdidi bahanesiyle Yunan Hava Kuvvetleri'ne F-16 savaş uçakları alınması yerine itfaiye uçakları alınması gerektiği yönünde gayet aklı başında şeyler söylemiş. O yüzden sol diyorlardı belki de. Ama vaatlerini hiç yapmamış ki bunu. Yapmamış mı? Yapmamış. Ne yapmış? İtfaiye falan almamış. İtfaiye F-16 uçağı almış mı? Bilmiyorum onu. Habere bakmak, Stelio'ya da sormak lazım. Dostumuzdur. Yunan itfaiye karargahı yaptığı açıklamada Atina'nın kuzeydoğusundaki dağlık ve sahil bölgelerinden Kalamos ve Kapandreti ormanlarındaki yangınların, buraya dikkat edelim, kilometreler boyunca bir ateş cephesi oluşturduğunu söylemiş. Hmm. Çok büyük bir yangından bahsediyoruz ve bütün uğraşmalara rağmen yangının henüz kontrol altına alınamadığını kabul etmiş Yunan itfaiye karargahı da. Berberakis anlatıyor. Ve rüzgarın esmesiyle yangın Atina'nın kuzey semtlerine sıçramasın diye uzun bölgeler ulaştırdı diyor. Deminki sorunun burada cevabı var. Kundaklama şüphesinden bahsediliyor. Öyle işte mi? Evet. Zakynthos adası Yunanistan'ın batısında ve Mora yarımadasındaki Amaliada bölgesinde devam eden yangınlar da var. Yalnız Atina yakınlarında değil, her tarafta yangınlar var. Orada da kundaklama kuşkuları var demişler. Atina'nın Parnita dağ bölgesinde yabancı uyruklu bir şüpheli aramasında parlayıcı sıvı maddeler bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını da açıklamışlar. Sabotaj. Stelio Berberakis'e gerek yok. Can Tombilakis'e sorun, o da size internetten baksın söylesin. Geçen sene değil canım, geçen Şubat ayında Yunanistan'daki Ekaterini gazetesinin İnternet sitesindeki habere göre Yekaterini diye mi okunuyor? Yekaterini .com, o kısmını Yunanca bilmiyorum. Orada yazan habere göre Yunanistan hali hazırda elinde bulunan F-16 uçaklarında bir şeye geçiyormuş. Güncellemeye geçiyormuş. Ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 tipi yeni uçaklar işte alacakmış. Deminki sorunun cevabı bulundu. Ama şöyle bir sorun var. Siz F-16 uçakları yerine şey alacak dediniz. F-15, F-35 uçakları. F-35 daha kimsede yok. O en modern. O. Öyle mi? O daha yayın şeye giremedi. İmalata. Neyse böyle karar vermiş. Neredeyse 35 senedir bekliyoruz onu. Çok modern. Görünmez uçak falan diyorlar ya, onlardan işte. Lockheed galiba. Martin F-35 Lightning. Hasan Erstel'e soralım belki de. O meraklıdır bu konuya. Çok iyi bilir. Nasıl yok ya? Hiçbir yerde kimse yok mu? Yok. Alalım bir tane gazete edeceğim de gerek yok. Zaten para da yok. Ismarladık. Destekten sonra. Bu arada yangınlardan bahsetmişken günlerdir devam eden orman yangınları da Türkiye'de de Dersim'de vardı. Merkez ve ilçelerinde, Tunceli'de deniyor biliyorsunuz, günlerdir süren orman yangınlarına ilişkin bir araya gelen pek çok parti ve kurum temsilcisi Demokratik Alevi Derneği DAD binasında toplantı yapmışlar. HDP milletvekilleri Alican Önlü, Hüda Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Orhan Sarıbal, Tunceli Barosu, Sanayi ve Ticaret Odası, İnsan Hakları Derneği, Munzur Özgür Aksın, meclis üyeleri ve yöneticileriyle İstanbul'dan Munzur Çevre Derneği öncülüğünde bir araya gelmişler ve HDP'li önünü son iki haftadır eş zamanlı yangınlar çıktığına işaret etmiş. Kürdistan ve Dersim'de yoğun yangınlar var. Bu yangınlar içinde herkesin karınca misali Dersim'e emeği, çabası vardır demiş. Bütün kurum ve sivil toplum örgütlerine teşekkür etmiş ve engellemelere ve baskılara rağmen gösterilen bir gayret var demiş. Doğaya karşı savaş suçu işleniyor demişler ki buna katılmamak mümkün değil. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsünde, yani kurucu antlaşmasında çevreye yönelik ağır tahribat üretecek saldırıların yapılması savaş suçudur diyor. Yani parayla satın alınamayan tek şey doğal güzelliklerdir denmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de Sarıbal da bunu söylemiş. Çok Orhan Sarıbal. Ahlakı ve vicdanı olan herkes bu yangına dur desin demiş. Durdurulmuyor çünkü. Böyle de bir şey vardı. Kimsenin sessiz kalma mecali yoktur demişler. Böyle de bir durum var. Bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektöründen de bir açıklama var. Onu da söyleyelim. Çevre ve yangın ve sel haberleriyle ilk yarım saati tüketiyoruz zaten. Burada da büyük bir çevre yıkımından bahsediyor Profesör Mustafa Verşan Kök. Yapılacak tünelle diyor Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörü. Üniversitenin içinden geçmesi planlanan Malazgirt ile Bilkent bulvarlarını birleştirecek 2 kilometrelik yolun, tünel yolun aç kapa yöntemiyle yapılmaması konusunda ısrarlıyız demiş. Yoksa 24 hektar civarında bir orman alanı yok olacak demiş. Yani mevcut zaten ormanların yıkılmasından, yok olmasından bahsediyoruz. Arazinin %87'si orman olan bir ekosistemdir ODTÜ arazisi diyor. İlk kuruluş yıllarına gitti aklım benim de. Ve aç kapa yöntemiyle yaparsanız büyük bölümü birinci derecede doğal sit alanı statüsünde olan bu alan geri dönüşü olmayacak, bir zarara uğrayacaktır. 24 hektara yakın bir orman alanı yok olacak diyorlar. Bakalım bu da devam edecek mi? Kar amacıyla yapılıyor. Son bir haberden de, yangın haberinden de ben bahsedeyim. Dün bir protesto gösterisi vardı. Daha doğrusu sessiz bir yürüyüş vardı. Geçtiğimiz aydı değil mi? Londra'daki Grenfell binasının yangını. Grenfell. Evet, yangın. Evet. Geçtiğimiz aydı. Oradan kurtulanlar sessizce bir yürüyüş düzenlemişler. 80 kişinin hayatını kaybettiği Londra'nın batısında bulunan bu yerdeki bu yangından sonra adalet taleplerini tekrardan dile getirmişler. Ama herhangi bir çalışma yok. Yok, yok. Altta Ferrari'ler, altta son model arabalar dolaşıyor. İnsanlar gayet güzel shopping mallarına uğruyorlar, alışverişlerini yapıyorlar, paralarını harcıyorlar. Ama o bina enkaz olarak tepelerinde kalıyor ve hiçbir gelişme yok. Aynı zamanda adalet talebiyle alakalı bir çağrı da var. Bu çağrıya cevap verenler de yok şu anda. Evet, yani her tarafta büyük bir yıkım. Cerattepe'de de aynı şekilde devam ediyor biliyorsunuz. Bütün derelerin artık aktığı bir durum var. Su kaynaklarının kirlendiği Habertürk'ün haberi var. Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde su kaynakları madencilik faaliyeti başlaması nedeniyle kirlendiği açıkça belirtiliyor. Ve Yeşil Artvinler Derneği Başkanı Neşe Karahan, maden sahası içinden geçen Gavut Deresi'nin atıklar yüzünden renginin değiştiğini belirtmiş. Su gri oldu. Hemen yanından geçen İdliyet Deresi'ndense berrak akıyor. Bir de maden çıkarıldığı zamanki durumu düşünün demiş. Aldıkları numuneleri çeşitli yerlere, Çevre Orman Müdürlüğü ile DSİ ve Milli Parklara göndermişler. Bir süre sonra önce hepsinden ne cevap gelmiş bil bakalım. Ben bilmem, diğer kurum bilir. Yok. Ne demişler? Sorun yok. Sorun sıkıntı yok, yok demişler. Evet, çünkü önemli bir şirketin şeyinde, Cengiz Holding. Böyle Cerattepe maden sahasının kuzey ve güney galeri bölgesinden çıkan atıkların bırakıldığı sudan içen hayvanlar da hastalanmış, tarım ürünlerinde de verim azaldı diyorlar. Böyle bir şey var, arıcılık yapılsa bambaşka bir şey olurdu diyorlar ama burada 5000 kolonilik potansiyel var. Madencilikten kazanılacak parayı sadece balla kazanabiliriz. fazlasını kazanabiliriz diyorlar ama amaç o değil. Böyle bir yani yıkım had safhada devam ediyor. Avustralya'da da aynı şey devam ediyordu. Bir de son olarak Bolivya haberiyle kapatalım. Dünyanın dört bir tarafından bahsediyoruz. Çok ufak bir hatırlatma tekrardan yapayım. Biraz önce bahsettiğiniz madenin yapan şirket, yani biraz önceki çevre felaketine neden olan şirket aynı zamanda Akkuya ortak oldu. Nükleer santrale de ortak oldu. Böyle bir durum da söz konusu yakın zamanda. Bunları da tartışmak zorunda kalmayalım. Kalmayalım ya. Bir de nükleer felaket mi tartışacağız şimdi? Derelerden tam böyle gri akması iyi de yeşil yeşil akan dereler olduğunu düşünsenize. Olmaz umarım. Yani nükleer kadar büyük bir tehlike var zaten şu anda. Dahasını yani, düşünmek bile. Evet ama zor. Yani yeşil akan dereler olduktan sonra yani biraz kötü olabilir durum. Her zamankinden daha kötü olabilir. Evet, belki. Bolivya'da da dünyanın en büyük çeşitlilik arz eden ormanlarından birinde 14 bin de yerli halkın bulunduğu, yaşadığı bir yer de milli park var. Ama şey var, 190 mil yani 250 kilometre filanlık bir şey yapılıyor. Otoyol. Duble. Onu uzun zamandır yapmaya çalışıyorlar. Daha evet. Bitirememişler. Ama artık başlıyormuş. Onaylamış. Onaylamış. Evet. Hı. Çok direniş vardı. Solcu olduğu iddia edilen Evo Morales başkan açmış 300 kilometre. Ben demin yanlış söyledim. 250 dedim. 300 kilometre. Isiboro Secure yerli bölgesi ve ulusal park Tipnis diye biliniyor. Böyle ikiye parkı ikiye bölüyor ve 2011'de binlerce kişinin yürüyüşçünün elde ettiği büyük çatışmalarla elde ettiği hakları bu solcu başkanın yönetiminde elden kaçırıyorlar. Çünkü orada ne var? Petrol mü? Herhalde. Ne var orada? Herhalde yol yapılıyor. Yol sadece yol. Yerleri yapıyorlardır belki. Ama onlar da tehlikede şimdi. Orman yangınları Bolivya'da da varmış. Bolivya'nın Suma bölgesinde 3 gün önce gelen haber. Olur mu ya? Sama Dağı'nda yangın varmış ve 250 hektardan fazla alan etkilenmiş. Aynı zamanda bölgede yaşayan en az 3 yerli topluluğu da doğrudan etkilenmiş ve evlerini terk etmek zorunda kalmış bundan ötürü. Önemli değil. Duble yol yapılınca onlar arabalarıyla Ferrari'leriyle senin de demin söylediğin gibi yerlilerin her birinin altında birer Ferrari olacak. Belki bazıları Maserati olur. Hı. Onlar gidecekler. Peki bir ara vereceğiz. Aradan sonra da dünyanın bu sefer de başka bir yönüne ırkçılık, şiddet ve savaşa yönelik şeylerine bakacağız. Charlottesville'de, Virginia'da Donald Trump da açıklama yaptı. Yazılı olmayan bir şeyde monitör olmadığı zaman ne deniyor? Teleprompter denen cihaz olmadan konuştuğu zaman tamamen yeryüzünün gittiği noktayı çok iyi anlatan bir şey var. Neonazileri savunmuş. Sanırım. Açıkça savunmuş, evet. Belki teleprompter'da bile yazıyordur savunması. Yok öyle. Prompter'ı kendisi böyle demokratik bir alet olarak göstermeyelim. De prompter kullanan naziler ve aynı zamanda faşistler gördü bu gözler, kulaklar. Ama onu yazmak istememişlerdir öyle belki. Fakat şey demiş yani açıkça. Ürkütmeyelim senatörlerimizi mi demişler? Yok yok gayet iyi şey yani. İki tarafta kabahatli demiş. Yani neonaziler de ve şeyin en büyük destekçisi Ku Klux Klan'ın. Ne demiş yani, Şemri demiş? Naziler de kabahatli, antinaziler de mi kabahatli? Evet. Nazi karşıtları da mı kabahatli evet. Demiş. Aynen öyle demiş. Tamamen hasta olduğunu söylüyorlar. Ve bembeyaz adam. Adam bembeyaz, ırkçı, faşist ve savaşkan, çok korkunç, aklını da yitirmiş durumda olduğu gözüküyor. Bu işi savaşa da götürebilir. Derhal istifa etmesi gerekir. Kaç yaşındaydı diye önemli. 70. 70 mi? Varmış yaşında. Böyle işte savaş, barış meselelerine geçeceğiz şimdi. Açık Gazete. Thank you. Evet, bir film müziği soundtrack diyorlar. Ondan çaldık. David Robbins ve Nusret Fatih Alihan. Bir de Amina Annabi. Dead Man Walking ünlü filmin müziğindendi. Helen Visits Angola Prison. Angola diye çok meşhur bir hapishane var. Kötü şöhrete, kazip şöhrete sahip bir hapishane. Herkes orada ölüm koridorlarında bekliyor filan. Amerika'nın onunla ilgili çok ilgi çekici bir filmin müziğini de Nusret Fatih Alihan'ın da aralarında bulunduğu müzisyenler yapmış. Nusret Fatih Alihan, Pencabi müzisyeni Kavvali, dünya çapındaki bir Pakistan müzisyeni. Özellikle de Kavvali şarkıları söylüyor. Sufi müziği, mistik bir İslami, İslam içinde mistik bir kol. Ve gelmiş geçmiş en büyük şarkıcılardan biri olduğu da kaydediliyor. 6 oktavlık vokal sesiyle şu birkaç saat boyunca yoğun şarkı söyleyebiliyor. Ve 600 yıllık bir kavvali geleneği var ailesinde. Sufi müziği uluslararası, yani batıya da doğuya da lanse eden en önemli insanlardan birisi. Şahin Şah Ekavvali diye biliniyor. Yani kralı. Padişahı da diyebiliriz. Şahların şahı Kavvali müziğinde. Evet, Nusret Fatih Alihan'ın 16 Ağustos 1997'de aramızdan ayrılışının oldukça da genç bir yaşta aramızdan ayrılmasının anısına çaldığımız bir parçaydı bu da. Açık Radyo'da, Açık Gazete'desiniz. Bir de şeyden, savaştan bahsedecektik ama kısaca şeyde bir göz atalım hemen. Türkiye ile ilgili önemli bir haber var. Bir Gün Gazetesi'nde ve Evrensel'de de çok ayrıntılı olarak manşetten verilmiş işsizlik durumu var. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, işsizlik rakamlarını açıkladı. Evrensel'in bildirdiğine göre milyonlarca işsize bir yıl içinde 330 bin kişi daha eklenmiş. İstihdam seferberliğiyle patronlara verilen teşviklerde yeni istihdam yaratmadı deniyor. Bir günde de işsizlik %10,2'ye çıktı. Semih Güven imzalı bir haber. Hükümetin istihdam seferberliği adını verdiği süreç işsizliği düşürmeyip artırdı. 0,8 puan artarak işsizlik 10,2'ye çıktı. Ve uzmanlara evet. Nasıl yani? İşsizlik rakamları yükseldi. %0,8 puan artarak. %10,2'ye çıktı. Star gazetesinde şöyle yazıyor. Ocak ayında %13 ile 7 yılın zirvesini gören işsizlik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şubat'ta açıkladığı istihdam seferberliğinin düşüşünün istihdam seferberliğiyle düşüşünü 4. aya da taşımış. 4 ayda 2.8 puan düşen işsizlik oranı Mayıs'ta 10.2'ye gerilemiş. 4 ayda işsizlik 760 bin azalmış. Star gazetesi doğru yazmıyor. Ama bir anda aynı rakamdan bahsedip hem düştü hem arttı demek de biraz kafa karıştırmıyor mu? Ama arttığı muhakkak, yani hem Evrensel Gazetesi, inanmıyorsan Bir Güne de bakalım. Semih Güven de çeşitli uzmanlara sormuş ve Aziz Çelik mesela işsizliğin artış göstermesinin, doçent Aziz Çelik, istihdam yaratmayan bir sürece, büyümeye işaret ettiğini söylemiş. Başka şeyler de var fakat raporlar var. Biz de kendi programcımız olan Seyfettin Gürsel'e danışalım. Onun da T24'teki yazısında işsizlik artışı toplumsal dengeleri zorluyor diye yazmış. Aralık döneminde de arttı. İşsizlikte yeni yıl kötü başladı da diyebiliriz. Diye yani ciddi bir şeyden bahsediyor. Anadolu Ajansı da geriliyor diye vermiş. Öyle mi? Evet. Allah Allah. İlginçmiş. Yani. Yani bir tarafta 330 bin yeni işsiz deniliyor. Bir diğer tarafta 730 bin yeni iş deniliyor. 700 bin civarında yeni iş deniliyor. İşe yani, katılım gücü oranı yükseldi deniliyor bir yerden. Bir yerde de hayır diyor. Aynı ülkenin rakamlarından bahsediyoruz bu arada. Bipolar bozukluk mu var acaba ülke genelinde ya da medyasında? Evet, anlayamadım yani ben de. 330 bin yeni işsizden bahsediyoruz ve özellikle genç işsizlerde çok büyük bir problem yaratabilir. Şimdi şeyden bahsedelim. Savaş ve barış meselelerine dönelim burada. Çok önemli gelişmeler oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yıllardan beri devam eden yükselen şiddet ve ırkçılık had safhaya ulaşmış durumda. Deliklerinden çıktılar. Evet, yani Amerikan kültürü her zaman zaten ırkçılığın çürümüş şeyleri vardı. Ama mesela Michael Negro diye birisi bizzat ölüm tehdidi altında olduğu halde yazmış ve fotoğraflamış ve filme de almış. Yani şiddeti kullananlar mesela alt-right diye adlandırılan göstericiler böyle şeyle gelmişler. AR-15, bu otomatik bir, yarı otomatik bir silah mıdır bilmiyorum. Anladığım bir alan değil ama bende de yok, evet. Çok tanınmış bir, yani bilinen bir isim AR-15'ler. Glock var ellerinde, serbest onu öyle geliyor. Beyzbol sopaları, biber gazı, göz yaşartıcı gaz ve çivili, zımbalı, neyse işte bayrak sopalarıyla gelmişler. Ve çok hepsini kullanıyorlar. Kandırma. Üniformalarıyla geldiler. Üniformalarıyla, ellerinde telsizler. Ama üniformalarıyla beraber geldiler. Ellerinde tam otomatik silahlarla beraber. Tam otomatik ve yarı otomatik silahlarla. Tankları eksikti yani. Çok yani hayret verici, yani adam arkasından şey sesini duyuyor. Bu Michael Negro bir ünlü bir filmci, ödüllü bir filmci kendisi. Emmy'ye aday gösterilmiş yazar, direktör ve sosyal adalet aktivisti aynı zamanda, New Yorklu. Ve fotoğrafçılık da yapıyor. Occupy Wall Street, yani Wall Street'i işgal et şeylerinde filan. Arkasından gelen 80 kilometre yaklaşık saatte arabayı son anda fark etmiş. Hatta fark etmemiş, yedek kamerasını uçurmuş o çarpan kamera. Sonra da geri şey, araba geri gitti sonra. O Nazi o şeye gitti o. Yani hapishanede zaten. Çıkaramadılar arabanın içinden onu. Annesini düzenli olarak dövüyormuş ve tehdit ediyormuş aynı zamanda. Ortaya çıktı. Annesi tekerlekli iskemledeymiş. Hemen her gün taciz ediyormuş annesini, öyle bir, ve Hitler hayranı olduğunu her yerde söyleyen bir adam. İstisnai karakterlerde değil bunlar Amerika Birleşik Devletleri içerisinde. Örgütlenmeye başladılar ve aynı zamanda Almanya'daki neonazilerle de yakından işbirliği içinde olduğuna dair de haberler, evet, geliyor. Evet. DeAndre Harris diye birisini de, bir siyah okul öğretmeni de, dört kişinin nasıl sopaladığının haberleri, fotoğrafları çıktı. Ellerinde korkunç odunlarla filan böyle girişiyorlar neonaziler. Otoparkın oradaki bunun videosu da var, evet. Evet, videosu. Bunu çeken adam da Greg Palast var. Amerika'nın en ünlü araştırmacı gazetecilerinden biri, onun sitesinde. Onunla beraber çalışan birisiymiş. Dört yeni nazi, neonazi döverlerken fotoğrafçıları Zach Roberts, bir militan 9 milimetrelik bir tabancayı onun başına doğru doğrultmuş. Üstüne çekmeye devam etmiş adam. Zach Roberts. Bazı gazeteciler de böyle. Bazı insanlar, vatandaşlar. Çekerken de fotoğraf, bak şu hale bak fotoğrafta. Bir yandan çekiyor, bir yandan da elinde silahla koşan adamlar var. Neonaziler. Yani şeymiş, başınızı çevirmeyin, bu fotoğrafları ve videoları görün, seyredin ve devam edin. Çünkü biz görmezden gelirsek bu iş biter diyorlar. Çok vahim bir gelişme var Amerika Birleşik Devletleri'nde ve şeyde, Trump da neonazileri savunmaya girişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ve Elizabeth Warren da senatör, Massachusetts senatörü, demokrat senatör, bu hasta bir ruhun ifadesidir demiş. Yani George Washington'ın da kölesi vardı, öyleyse onun da heykelini mi kaldıracağız diye de savunmuş. İşte aynı şeyi Amerika Birleşik Devletleri'nden medyası olmasa da Yeni Şafak sormuş, sıra özgürlük heykelinde mi diye. Hatta özgürlük heykelinin doğrudan bu ırkçılarla ya da iç savaşla bir alakası var mı? Yok. Yani Fransa'nın hediyesi o. Evet, göçmenleri karşılamakla alakalı da altında da şeyler de var. Yani göçmen karşıtı bir niteliği olduğu söylenmez ama özgürlükler onu... diye Ellis Adası işte. Evet. Evet. Sıra özgürlük heykelinde mi diye sormuşlar sürmanşetten. Ama şeyden de bahsediliyor. Durham'da da 100 yıllık konfederasyon heykelini parçalamış siyah devrimciler. 31 eyalette 700 heykel vermiş. Heykellere saldırı ırkçıların silahla karşılık verme ihtimalinden korkutuyormuş, doğuruyormuş. Bundan bahsetmişler Yeni Şafak. Saddam Hüseyin heykelinin parçalanmasından falan aklına getirmiş. Evet, George Washington'ın da kölesi vardı. Öyleyse onun da heykelini kaldıracak mıyız? Peki Thomas Jefferson'a ne diyorsunuz? Onu seviyor musunuz? Onun da kölesi vardı diye resmen köleciliği savunmaya başlamış artık. Şeyin köleleri var mı? Başkanı. Kimin? Trump'ın mı? Trump. Çırakları var onun. İstiyor ama köle istiyor. Besbelli. Ve bu Adele Stan diye bir önemli yazar çok uzun ve ayrıntılı bir analiz getirmiş ve beyaz supremacist diyorlar onlara, beyazların. Bu onların yarattığı Charlottesville'de ya da Charlottesville, tam nasıl okunduğunu da bilemiyorum, iki türlü de okunuyor galiba. Bu kaos daha işin başlangıcıdır diyor. Çok büyük şeylerin olması ihtimali var diye ayrıntılı fotoğraflarla yazılmış bir analiz var. Şu noktada şunu da söylemek gerekiyor. Yani kendi yorumum bu. Eğer serbest bırakırsanız bu beyaz üstünlükçüleri, neonazileri ve Ku Klux Klanları tepenize çıkmaya devam edecektir. Herhangi bir tepki göstermediğiniz takdirde daha da beter hareketlerde bulunacaklardı bir araya. Gelmelerinden artık korkmuyorlar. Arkalarında başkanın, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da desteğini hissediyorlar. Bir an önce önüne geçilmeli. Devlet önüne geçemiyorsa oradaki insanlar da kendi hayatlarını koruma konusunda önüne geçilmeli. Rosa Luxemburg'a kimse destek vermediği için zaten Almanya'daki olan özellikle olaylar ortaya çıktı. Sosyal demokratlar, evet. Tabii. Ve her iki taraftan da kabahat var. Hiç şüphem yok bunda demiş. Trump bir kadın öldü, o düzinelerce insan yaralandı ve Trump bunu söylüyor. Ben niye geç kaldım filan diye soranlara da ben gerektiği zaman en doğru açıklamayı her zaman yapan biriyim demiş. Ve mükemmel bir açıklamaydı demiş. Fakat asıl destekçisi tabii Duke olmuş. Bu da güzel değil mi? David Duke eski büyük büyücüsü KKK'nın, Ku Klux Klan'ın, teşekkür etmiş Trump'a. Solcu komünist teröristler hakkında doğru söyledin. Bravo sana başkan demiş. Ku Klux Klan'ın şimdiki lideri Justin Moore da Grand Dragon olarak geçiyor. Büyük ejder olarak büyük geçiyor. Büyük ejder, evet. Ölen kadının, hayatını kaybeden kadından ötürü gayet mutlu olduğunu söylemiş. Tamam. Böyle bir şey söylemiş yani. New York Post'ta da var, Fox News'te de var haber. Evet, çok diğer ağır bir gelişme var. Bir belki şeyden sonra Cengiz Aktar'la konuşacağız şimdi. Ondan sonra 9.30-10 arasında da bir savaşa, bunların nasıl dünyanın savaşa gideceğini gösteren çok ilginç bir yazı çıktı. Soma nöbeti de var aynı zamanda bugün. Ha, Soma nöbeti de var. Harry Leslie Smith'in bir yazısı var. 1939'da savaşı duymadım demiş. 94 yaşında bir savaş gazisi, pilot, İngiliz pilot Harry Leslie Smith ve yazar. Şimdi gümbür gümbür geliyor Dünya Savaşı. Amerika'da da, İngiltere'de de dikkat etmemiz lazım diyor. Belki kısa çok önemli bir yazısı var. Ona da değinme fırsatı buluruz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey. Aa, beni merak ediyor. Yüreğime inecek ya. Böyle bir es veriyorsun. Günaydın diyorsun. Ben de diyorum gitti gene. Yağmur yağacakmış da buralarda. Evin penceresini açık unuttum. Biraz endişeliyim. Kusura bakmayın. Peki, burada da çünkü alarm veriliyor. Doğal afet durumu mu var gene? Doğal afet durumu olabilir. Ama yani şeyi biraz kapsamaya çalıştık. Sierra Leone'da olup bitenleri aklın hayalin alamayacağı şeyler oluyor. Binlerce kişinin öldüğünden bahsediliyor. Bu sel felaketinde, heyelan felaketinde burada da sel olabilir diye kaygılar var biraz. Ama bizim kaygılarımız başka. Biz Almanya'yla, Almanya'nın Türkiye'ye... Almanya'yla mı başlayalım? Var mı orada sel falan? Sel yok henüz ama Berlin'de Türkiye rahatsızlığı artıyor diye haberler var. İki Alman vatandaşının daha gözaltına alındığı, bir Alman vatandaşının da 4 aydır Erzurum geri gönderme merkezinde tutulduğu bildirilmiş. Yeni gözaltılar, evet, Berlin'deki rahatsızlığı artırdı diyor. Yani hem Deniz Yücel var, Meşale Tolu var, çevirmen, insan hakları eğitmeni Peter Stoydner var ve yenileri de geliyor. Şimdi çünkü yani sayısı çifte vatandaş var malum. O ama çifte vatandaşlık Türkiye'de para etmiyor tabii. Yani Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için Alman vatandaşı da olsa, eğer çifte vatandaş ise Türkiye'nin kanunları geçerli. O yüzden orada büyük bir açmaz var. Ve bu sürebilir tabii, çünkü epey bir çifte vatandaş var. Almanya'da, Avusturya'da da öyle. Şimdi bir sağlar diyaloğu halinde işler yürüyor. Geçen hafta da işler yürüyor diyorum ve altını da çiziyorum. Yani pek çok gürültü var ama işler yürüyor. Aydın Engin de geçen gün Cumhuriyet'te yazmış. Yani silah ticareti aslanlar gibi devam ediyor diyor. Hakikaten bottom line, yani son tahlilde önemli olan da herhalde bu ticaret. Geçen hafta bahsettik, bu İPA fonları, yani katılım öncesi yardım fonlarının artık herhalde bir şekilde başka yerlere kaydırılacağı ve yani Türkiye'nin katılımla ilgili bir iş yapmadığından hareketle bu 4,5 milyar avroluk fonun geri alınacağı konuşuluyor. Ama diğer taraftan ikili ilişkiler, yani en azından ticari anlamda aynen devam ediyor. Hatta bu Siemens diyorsunuz, bir yerleşik, iki yerli şirketle devasa bir rüzgar enerjisi projesi aldı Siemens Alman şirketi. Evet. Bu Konya krizi, yani Konya'daki konuşlanmış Alman Birliği'nin parlamenterler tarafından, yani Bundestag parlamenterleri tarafından ziyareti konusunda bir sıkıntı vardı. O da çözüldü. Geldiler veya gelecekler. İzlemedim yakından ama yani bir taraftan böyle bir çok sert bir söylem, retorik, atarız keseriz ey Almanya retoriği. Diğer taraftan da iş paraya kula geldiğinde hem Türkiye tarafında hem Almanya tarafında bir daha ne diyelim adına, çok yakışıklı bir sahtekarlıkla işlerin devam ettiğini görüyoruz. Almanya meselesi herhalde aşağı yukarı bu, ama dediğim gibi yani bu özellikle bu aktivistler, insan hakları savunucuları, çifte vatandaşlar konusunda, hele seçime doğru giderken Almanya bu itiş kakış herhalde sürecektir. 24 Eylül'de seçim Almanya'da. İşte bir aydan biraz fazla var. Yani sonuç aşağı yukarı belli. Ama yani seçim dönemleri her zaman olağanüstü dönemlerdir her yerde. Evet, çok yüksek sayıda başka şeyler de olabilir yani. Evet. Yani Türkiye'de 20'den fazla Alman vatandaşı Almanya vatandaşı teröre destek suçlamalarıyla gözaltına alındı. Bir bölümü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Deutsche Welle Türkçe'den bakıyorum. Halen 11 Alman vatandaşı tutukluymuş. Aralarında önemli gazeteciler var, insan hakları savunucuları var. Deniz Yücel ve Peter Stoltner gibi ve Meşale Tolu gibi çevirmen. Böyle de gidiyor, tatilci Türkler Türkiye'de gözaltına alınıyor filan. Bir yandan da şeyi söylüyor işte, yani o da ilginç bir şeydi doğrusu. Alman firmalarına bir ara şey dediler, Daimler, Benz ve BASF gibi büyük şirketlerinde yer aldı. Terörü destekleyen şirketler listesi vardı. Sonra onu geri çektiler. Bir iletişim hatası olmuş dediler. Evet, orada bir kepazelik yaşandı. Yanlış anlaşıldı falan gibi. Evet, bir iletişim hatası dendi yani. Ama Zygmunt Gabriel de Dışişleri Bakanı da vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman vatandaşlarını hapishaneye koymasına izin veremeyiz dedi. Tatilden de döndü filan. Böyle bir durum var. Ne olacak? Bir yol ayrımına gider mi gitmez mi? Ne diyorsun? Türkiye Cumhurbaşkanı dediğini işittim. Efendim? Türkiye Cumhurbaşkanı dedin. Evet. Yanlış mı söyledim? Türkiye Cumhuriyeti. Ha, siz Twitter kullanmadığınız için bilmiyorsunuz o konuyu. Hmm. Twitter'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kısmındaki... Bak, acar bu konuda bir açıklama yapacak şimdi. Cumhuriyet kısmı atılmış da. Öyle mi? Türkiye Cumhurbaşkanı. Evet. Evet, tamam. Güzel. Yakında da başkan olacak. Cumhur da gidiyor zaten yavaş yavaş. Şey de ilginç olmuş ama. Şey ilginç bir de bu Erzurum, 4 aydır Erzurum geri gönderme merkezinde tutulmuş Alman vatandaşı ama Erzurum geri gönderme merkezi Avrupa Birliği fonlarıyla yapılmış, kurulmuş. Böyle ironik. Ne var bunda? Parasıyla kurmuşlar işte. Alman şirketleri de Gümrük Birliği sayesinde sonrasında da Türkiye'ye gelip yerleştiler. Binlerce şirket var. Evet ya. Doğru. Peki bu arada yalnız bu Almanya... Bir konu tabii. Yani bu Alman, yani Avrupa Birliği ivmesiyle Türkiye'nin Avrupa ekonomisiyle özellikle bütünleşmesinin şimdi yaşanacak olan sonuçları, ki Gümrük Birliği'nin revizyonu da birebir bununla alakalı zaten. Burada çok büyük sıkıntılar var ve önümüzdeki yıllarda herhalde bunları yaşayarak göreceğiz. Şimdi bu 10-12 dakikamız kaldı değil mi? Evet. Burada işte çıkıyoruz. Şimdi bu Irak referandumundan bahsedelim biraz. Çünkü orada bir için için yanan bir kor alev var. Ve daha alevlenmedi daha doğrusu. Bir kor var. Ne olacak belli değil. Şimdi bir bilgileri gözden geçirelim. 25 Eylül'de yapılıyor. Yani Alman seçiminden bir gün sonra pazartesi günü Kürdistan, Irak'ın Kürdistan Otonom Bölgesi'nde, Kürdistan veya Kuzey Irak Kürt Bölgesi falan gibi başka ifadelerle de anılıyor Türkiye biliyorsunuz. Şimdi bu referandum Barzani'nin aklından çıktı. Yani Türkiye'nin oradaki bir numaralı destekçisi olan Erdoğan'la çok sıkı ilişkilerde olan KDP başkanı Mesut Barzani. Şimdi bu referandum çok sorunlu bir referandum. Bir kere Bağdat karşı. Yani evet. İlk başta ilgili olan yani Irak'ın hükümeti karşı, Tahran karşı, yani diğer sınırdaş ülke, Ankara karşı, ama oraya geleceğim şimdi, ne kadar karşı o belli değil, Almanya karşı, Amerika Birleşik Devletleri karşı, Avrupa Birliği'nden bir ses çıkmadı daha, ama Almanya karşıysa onların da karşı olmaması mümkün değil, öyle gözüküyor. Bir tek bir yüksek başkent hararetle destekliyor. Bilin bakalım hangisi? Civarda tabii. Yani Latin Amerika'ya gitmeye ihtiyaç yok. Doha mı? Ya, bilemedik. Olabilir. Evet, değil, yok. Arap değil. Değil mi? Ne bileyim, başka kalmadı ki müttefik. Başka müttefik kalmadığı için tahmin etmek biraz zor oluyor da. Kim demiştiniz efendim? İsrail. Kim? İsrail. İsrail mi? İlginç. Puro ve şampanya cebellezi etmek suçundan epey başı dertte yalnız İsrail Başbakanı Bibi'nin. 180 bin dolarlık. Başı dertte de yani bu evet. Ama İsrail devleti Irak'ın kuzeyindeki referandumu oh ne güzel Irak'ta bölünüyor dergisine destekleyen civardaki tek ülke ve tabi hatırı sayılır bir ülke. Tamam şimdi anladım. Evet. Bunu bir kenara not ettik tabi. Şimdi Türkiye'ye dönecek olursak burada Erdoğan önemli bir oyuncu. Yani Ankara veya Türkiye demiyorum ama Erdoğan önemli bir oyuncu. Zira çok ciddi bir iktisadi ilişki var Kuzey Irak'la Türkiye arasında. Yani her kararı Erdoğan aldığı için de tabii ilk aşamada karşıyız dendi. Ama ne kadar karşı bir de ona bakalım. Şimdi sonuçta ne olacak o da belli. Şimdi bu 25 Eylül'de yapılacak olan referandumla ilgili bir bilgi daha vereyim. Türkiye'nin açmazına gelmeden. Referandumun sonucu aşağı yukarı belli yani. Bağımsızlık taraftarları büyük ihtimalle çok büyük ihtimalle hatta galebe çalacak, kazanacaklar. Ve KDP ile yani Barzani'nin hareketiyle KYD'de Yurtseverler Birliği yani Talabani'nin yani Süleymani ile Erbil Talabani'nin hareketi de bir bu konuda hemfikir aslında düşman kardeşler olmalarına rağmen bir de Goran hareketi var ki nispeten liberal daha bu her iki büyük grubu da gruba da karşı olan bir siyasi hareket. Onlar bunun zamansız olduğunu söylüyor ama onun dışında diğer iki grup dediğim gibi taraftar ve o yönde de oy kullanacak herhalde bunların taraftarları yani KDP ve KYD. Şimdi evet çıkacağı kesin. Yalnız şöyle bir sorun var. O kadar çok ülke karşı ki o kadar çok ülke tanınmayacağını söyledi ki bir manası yok. Dolayısıyla Barzani de sonuç ne olursa olsun bekleyeceğiz, bir karar almayacağız demek zorunda kaldı. Şimdi bu gibi referandumlarda bu en iyi örnek tabii bu yakın zamandaki Kosova örneğidir veya ondan önce KKTC falan. Bunlar evet. Önemli olan referandumda evet çıkarmak değil, tanınmak, devlet olarak tanınmak. Barcelona yani Katalonya için de aynı şey söz konusu biliyorsunuz. Ondan sonra şimdi İskoçya için aynı şey söz konusu. Yani kazansalar dahi ne olacak? Yani uluslararası camia tanıyacak mı tanımayacak mı? Dolayısıyla böyle bir risk olduğu için risk falan değil tanımayacağı için şimdilik bekleyeceğiz sonuç ne olursa olsun. Ama 25 Eylül'de de referandumu aslanlar gibi yapacağız diyorlar. Şimdi peki burada bir şey sormak istiyorum. Şimdi en ilk örnek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ydi. Biz Pakistan, ebedi dostumuz Pakistan'ın dahi tanımadığı bir tek Azerbaycan da öyle tanımadılar. Dolayısıyla sadece Türkiye Cumhuriyeti tanıyor KKTC. Kosova'da biraz farklı tabii. Yani daha fazla evet, sayıda tabii tanıyan insan var. İskoçya ve Katalunya'nın ne olacağını da bilemeyiz. Ama yani en tipik örnek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Burada da bir yol ayrımı ortaya dört yani nedenle dört yol ağzına gelinir mi gelinmez mi bilmiyoruz. Ne olacak? Ama şimdi bunu işte Irak anayasasına binaen böyle bir hakkı olduğunu savunuyor Erbil. Ama yani hukuki okumanın, hukuki mütalaanın dışında yani siyasi mütalaa ve siyasi ortam o kadar ters ve zor ki yani bu zaten karşı olan ülkeler başta Almanya olmak üzere bunun bölgede yeni bir savaşa, yeni bir zaten perişan olmuş bölgede yeni bir açık harbe sebep neden olacağını söylüyorlar. Evet, dünyanın da en berbat yeri zaten şu anda evet, çatışma yani zaten, açısından zaten Suriye, Irak bir memleket, evet. bir coğrafya. Yani bunun Irak'ın ve Suriye'nin geleceğiyle falan bir alakası yok. Bu başka bir şey. Yani oraların geleceği ademi merkeziyetten geçiyor olabilir ki öyle zaten. Türkiye'nin geleceği için de aynı şey söz konusu. Ama bu yani şeyden farkı yok. Şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'deki Kürt siyasi hareketinin bağımsızlık referandumu yapmasından pek bir farkı yok açıkçası. Yani bu o kadar zor bir konu. Evet, şimdi, ama petrol var tabii orada. Ne var? Anladım. Petrol var tabii. Petrolü var yani değil mi? Var ama o petrolü işte oraya geleceğim. Türkiye üzerinden ancak satabiliyor. Şimdi Türkiye hesabının açması şu yani karar alıcı olarak. Şimdi kefenin bir tarafında aslanlar gibi bir AKP'nin işte sabok güçleri var. Yani alt kuruluşları var. MHP ve BBP. Onlar tabii asla öyledir. Onlar bizi Türkmenci biliyorsunuz. Onlar tamamen yani ne demekse Türkmencilik. Onlar karşı yani bu referanduma. İran bütünlüğü retoriği çok sağlam. Yani orada Bağdat'la Ankara aynı dili konuşuyor. Çünkü Ankara aynı dili konuşuyor. Yani o da yani Türkiye'nin bütünlüğünden bahsederken İran bütünlüğünden bahsetmemesi mümkün değil. Aynı şekilde Rojava. Rojava için bir emsal teşkil edebilir. Yani Irak Kürdistan bölgesinin bağımsızlığı. Yani orada bir yani kefenin bir tarafında bunlar var. Yani bu milliyetçi, tekçi, muhafazakar yaklaşım var. Diğer kefede Barzani dostluğu var bir kere. Yani bir şahsi bir dostluk var. Türkiye'de eskiden Barzani ve Talabani haydut denirdi biliyorsunuz. Ondan sonra devlet pasaport verdi ve bu Erdoğan döneminde oldu. Ama ondan ilk başında öyle değildi tabii. Onlar da devlet geleneğini sürdürdüler. Sonra oranın önemini anladılar. Amerika Birleşik Devletleri sayesinde bu arada onu da hatırlatalım. Bu Barzani dosyayı hatırı sayılır bir ekonomik çıkar var. Çok ciddi yani ve her iki taraf içinde yani Türkiye oradan para kazanıyor. Kuzey Irak'ta yani Kürdistan, Irak Kürdistan'da oradan para kazanıyor. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'ne böylelikle bir manik yapmış oluyor Türkiye. Yani orada bu muğlaklığı sürdürünce. Dolayısıyla Ankara karşı bu referanduma ama ne kadar karşı, referandum sonucu çıktığında nasıl bir tavır alacak? Mesela bir uluslararası bir ambargo veya Bağdat'ın sert tepkisi karşısında nasıl, nerede duracak falan, bütün bunlar muamma, belli değil, kimse bilmiyor zaten. Ama orada yeni bir soruna gebe bir Eylül ayı geliyor yani. Evet. Ben de bir bu konuyla alakalı bir şey söyleyeyim. Geçtiğimiz ayda tamamen farklı bir cepheden bahsediyorduk belki de. Bu Başika'daki Türk askerinin bulunması evet. Haberi üzerinden de baktığımızda bu sefer Türkiye Irak hükümetine karşı bir konum almıştı. Türk hükümeti Barzani denge politikası evet. Gidiyordu ama biraz daha Türk tarafının daha doğrusu Türk askerinin orada Irak ordusunu eğitmek için, destek vermek için yanında bulunduklarından bahsediyordu. Şimdi tamamen karşı bir saftan bahsediyoruz. Tamamen yine karman çorman mı oldu diplomasi? Irak diplomasi. İşte yani bu 9 aylık mevzu bu. Bataklığı denilen böyle bir şey işte. Evet, evet, hakikaten aynen öyle. Peki yarın daha farklı olabilir yani. Bitecek herhalde. Ben şey bekliyorum heyecanla. Evet, bir yol ayrımı tabii. Şimdi bir de Fransa şeyi de ekleyeyim bir cümleyle müsaadenle. Fransa'da da Macron, Cumhurbaşkanı Macron da Erdoğan'a telefon etmiş. Bu son Lu Büro'nun Fransız gazetecilik öğrencisi durumu konusunda Türkiye'de tutuklu. İki lider gelecek hafta yeni bir görüşme yapma konusunda mutabık kalmışlar. Hayırlısı bir ihalede Fransızlara gidiyor demek. Evet. Evet, işte bir yol ayrımı var mı, dört yol ağzına geldik mi diye merakla bekliyorum. O zaman... Eğer kabul edersen küçük armağanımız bu sefer Robert Johnson'dan gelecek. Crossroads Blues çalacağız. Blues'un kralı. Crossroads tabii yol ayrımı. Yol ayrımı. Yol ayrımındayız zaten. Evet. Hayırlara ve şey Stephen Kinzer açık kitaba yazdığı şeyde de şöyle çevirmiş. Yani çoğu blues parçasının sözleri Robert Johnson'ın yazdığı bu şarkıda olduğu gibi klasik AABB formunda yazılır diyor. Yani dört yol ağzına indim bir arabaya el ederim diye. Dört yol ağzına indim bir arabaya el ederim diye. Kimseler tanımıyordu beni sanki. Önümden geçip gitti hepsi de diye. Hüzünlü bir sözü var. Blues'un böyle bir şeyi vardı. Tabii. İşte onu armağan ediyoruz sana. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Robert Johnson'dan ünlü parçası Crossroads Blues, dört yol ağzına indim bir arabayı el ederim diye kimseler tanımıyordu beni sanki, önümden geçip gitti hepsi de diye devam eden, aslında siyasal ve toplumsal sisteme isyan etme hayallerini de son derece iyi bir şekilde dile getiren blues müziğinin önemli bestecilerinden biri, 27 yaşında sadece hayatını kaybetmişti. O da tesadüfte bugün kendisinin ölüm yıl dönümü 16 Ağustos 1938. Ona da çaldık, onu da ekleyelim dedik. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete'de şimdi her ayın 13'ünde ya da yaklaşık ona yakın günlerde dile getirdiğimiz Soma Nöbeti programını yayınlayacağız. Arkadaşımız Seçil Türkkan'ın hazırladığı Soma Madenci Katliamı'nın 301 kişinin öldüğü 3. yılında Mayıs ayında da Ayrıntı Yayınları'nın Yakın Tarih serisinden çıkan Çizmelerimi Çıkarayım mı isimli kitabın yazarlarıyla konuştu Seçil. Uğur Şahin Umman ve Onur Yıldırım'la sahada gazetecilik, gözlemler konuşuldu. Bunun daha ayrıntılı bir bölümünde Açık Radyo'nun internet sitesinde daha sonra bulabileceğinizi de hatırlatalım. Şimdi Soma Nöbeti'ne geçiyoruz. Evet, Açık Radyo burası ve Açık Gazete programını dinliyorsunuz. Ayda bir yayınladığımız Soma Nöbeti'ndeyiz şimdi. Ben Seçil Türkkan, Teknik Masa'da Barış Demirel'le birlikteyiz ve bugün bir stüdyoda bir de telefonun ucunda iki konuğu ağırlıyorum. Onur Yıldırım telefon hattımızda şimdi ve Uğur Şahin Umman da stüdyoda. Çizmelerimi Çıkarayım mı isimli kitabın iki yazarı, kitabı konuşacağız burada. Hoş geldiniz ikiniz de. Hoş bulduk. Evet, Onur da bizi duyuyor ve şimdi Ayrıntı Yayınları'ndan çıktı. Kısa bir girizgah yapalım burada. Mayıs ayında çıktı bu kitap, Çizmelerimi Çıkarayım mı? Üçüncü yıl dönümüydü tam da Soma'nın ve İzmir'den Soma'ya uzanan bir macera aslında. Hem Onur hem Uğur için bir taraftan bu mesele. Çizmelerimi Çıkarayım mı? Bütün detaylarıyla aslında Soma'da ilk günden itibaren neler olduğunu anlatıyor. Meseleyi bugüne kadar, dava sürecine kadar getiriyor ama neler olduğu derken gerçekten neler olduğundan bahsediyorum burada size. Yani Soma'da günlük yaşamdan, bir tarım kasabası hali Soma'dan, işte özelleştirmelerden, maden işçilerinin profillerinden, işe başlama hikayelerinden ve işte Soma'ya kadar geldiğimiz günden, hatta Osmanlı'dan itibaren Soma'ya getirdikleri bir hikaye bu. Bir belgesel anlatı da diyebiliriz aslında ve tarihe bir iz diyebiliriz. Ayrıntı Yayınları'nın Yakın Tarih serisinden çıktı ve burada da bu meseleyi konuşmak istedik. Hem iki yazarın portresi ilginç olan, hem de kitabın bütün detaylarıyla, davayla beraber ele alınmış olması kısmı. Belki anlatmak lazım. En başta kitapta da yazan notlardan biri şu: 1941'den bu yana Türkiye'deki madenlerde 3000'e aşkın insan hayatını kaybetti ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün verisine göre bunlar. Bunların 2264'ü de AKP'nin iktidarda olduğu 2002-2015 yılına denk geliyor. 301 tanesi de Soma'da hayatını kaybeden madenciler, işçiler. Öncelikle belki birazcık sizden bahsederek başlamak lazım. Uzun uzun ben kitabı anlatmış oldum ama Onur, sen neler yaparsın ve nasıl oldu bu kitaba dahil olman? Bir taraftan belki şu parantezi çizmek makul olabilir. İkisi de Uğur ve Onur da, ikisi de daha öncesinde bağımsız söyleşiler yapan ve alternatif haber portalı Yurtsuz için çalışmaya başladılar ve ikisinin de aslında kitapta da yazan bir not, yurttaş gazeteciliği ile ilgili bir merakı vardı da diyebiliriz belki. Ama Onur, sen anlatır mısın acaba biraz nasıl oldu senin bu kitaba dahil? Benim bu kitaba dahil olmam, zaten Yurtsuz Netleri 7 yıldır çalışmalar yapıyorduk. Yani gerek röportajlar, gerek sıcak haber takibi. Yani normal şartlarda benim mesleğim, hayatımı kazandığım meslek sigortacılık. Sigortacılıktan para kazanıyorum ama yani bu memlekete dair bir şeyler söylemek gerekiyor, bir şeyler yapmak gerekiyor. Bunu da yani siyasi partiler üzerinden veya toplumsal farklı örgütler üzerinden değil de insanlara toplumsal olayları, gerçekleri anlatarak, aktararak, belgeleyerek yapmanın daha doğru olacağını düşündüm. Ben Aliağa'da ikamet ediyordum. Aliağa'da da yerel seçimlerden sonra belediyenin 125 civarı işçiyi işten çıkarmıştı. Onun haberini takip ettim. Her gün işçilerin yanına gidip röportajlar, haber takibi. Sonrasında bir arkadaşımızın telefonuyla işte Soma'da bir şeyler oluyor. Üzerinden Soma'ya doğru çıkan bir yolculuk vardı. Oraya gittik. Oradaki o yaşananları gördükten sonra bir 15 gün zaten Soma'da kaldık. İşte 5 günden madenden hiç inmedim. Oradan çıkan 301 tane insanın cenazelerini tek tek gördük. Yani biraz da Uğur'un aslında önermesiyle, yani bu da işte gidebilir, belgesel mi yapsak, kitap mı yapsak üzerinde bir tartışma yürüttük biz. Yani belgesel aslında belli bir süre izlenip ondan sonrasında yani insanların arşiv taraması yaparaktan oluşabileceği bir şey. Yani kitap biraz daha farklıydı. Uğur beni ikna etti aslında kitaba. Evet, yani aslında ilk zamanlarında Soma'nın orada olmak ve orayı gözlemlemek galiba ortaya çıkan malzemeyi bir hayli değiştiriyor. Ve aynı soruyu sana da sormak isterim ben Uğur. Nasıldı senin için bütün bu süreç sonrasında? Orada çalışmayı konuşacağız çünkü. Şimdi Onur anlattı biraz sürecimizi. Aslında biz hafıza üzerine de biraz Onur'la kafa yoruyoruz. Hafıza çalışmalarının öneminin farkındayız. Çok ciddi hak ihlalleri yaşanıyor Türkiye'de. Bunları belgelemek, ileride de hesap sorma adına da böyle çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hani adalet talebinin aktarımı olsun, insanların söz söylemesi. Biz düşüncelerimize göre de, kendi ideolojimize göre de insanları bir nesne değil, bir özne olarak her zaman konumlandırıyoruz. Ama şu bizi çok önemli olarak etkiledi. Türkiye'de medyanın Soma katliamı sonrası insan hikayelerini nasıl anlattığı ve kurduğu dil aslında biraz da bizi bu çalışmaya itti. Çünkü tamamen politik bağlamından, ekonomik, sosyal bağlamından kopartıp sadece insan hikayesi üzerine olayı kuruyorlardı. Bütün haberlerinin temelleri bundan oluşuyorlardı. Biz Onur'la beraber aslında yeni bir şeyler söyleyebilmek, başka bir hafıza aktarımının, hafıza yazımının mümkün olduğunu gösterebilmek aslında için bu çabayı ortaya koyduk. Tabii yaptık mı, yapabildik mi, bu insanların, kamuoyunun takdir edebileceği bir şey. Bu konuda bir şey söyleyemeyiz biz. Ama biraz da aslında iten buydu. Hafıza yapılabilir, hafıza çalışmaları olmalı, insan hikayeleri anlatılmalı ama bunun mutlaka belli bir bağlam ve çerçeve içerisinde anlatılıp kayda geçirilmesi gerekiyor. Biraz da bu etkiledi. Biz gittiğimizde Onur'la beraber neredeyse Soma'da hiç gazeteci yoktu. Yani kitap çalışmasına başladığımızda Onur sadece anneler gününde, babalar gününde ailelerle gelip röportaj yapmak için orada bulunan gazeteciler vardı. İlk gittiğimde mesela Onur mesela iş yoğunluğuyla sigortacı olduğu için çok bazen katılamadığı dönemler de oluyordu. Orada mesela anneler günü için gelen bir muhabirle karşılaştık. İşte anneler gününde çocuğunuzu kaybettiniz, ne hissediyorsunuz tarzında sorular soruyordu. Ben saha çalışmasında çok gazeteciyle karşılaşacağımızı düşündüm aslında Onur'la beraber. Ama orada gittiğimiz zaman bomboş bir sahayla karşılaştık. Hiçbir gazeteci yok. Akademisyenler çok yoğun şekilde gelmemişti. Yırca direnişi başlamamıştı. Biraz aslında bundan itti. Bir hafıza yazımı anlamında da biz orada bulunduk. Çok da keyifli olduğu zamanlar oldu bizim için. Özellikle Onur'la beraber Soma'nın tarihini araştırırken yaptığımız çalışmalardan çok keyif aldık. Tabii çok bizi yoran şeyler oldu. Çok travma anlamında yaşadığımız şeyler oldu. Bayağı ikimiz de çok travmatize olduk. İşte psikolog arkadaşlarla biraz konuştuğumuz zamanlar oldu. Sağ olsunlar bize yardımcı oldukları dönemler de oldu. Nasıl sıklıklarla gidip orada sahada çalıştınız? Çünkü aslında bu yani meselenin tam da içinde olmak, tam da ortasında bulunmak, bir gazeteci olarak meslek icra etsem bile aslında oraya gitme motivasyonunuz biraz da durumu kökeninden itibaren anlamaya çalışmak. Evet, haftada bir gidiyorduk. Çok dikkat ettiğimiz bir şey vardı. Soma'da kalmamaya gayret ediyorduk. Kendimizi dinlendirmek açısından. Onur'un ufak bir arabası vardı. Ona atlar giderdik ya da beraber trenle giderdik. Beraber gitmeye çok dikkat ederdik. Ama benim de gidemediğim dönemler oldu. Onun da gelemediği dönemler oldu ama birbirimizi çok iyi tamamladık aslında bu konuda. Çok uzun bir çalışma. Mutlaka birinin dinlenip birinin biraz daha çalışması gerekiyor. Böyle şeyler yapmak durumunda kaldık. Soma'da kalmamaya çok dikkat ediyorduk. Neden? Çünkü gittiğimiz zaman Onur'la beraber mutlaka 2-3 tane röportaj yapmaya gayret ediyorduk günde. Ve bunlar çok yorucu. Çünkü ağır röportajlar oluyordu bunlar. Mesela 13 Mayıs'ı konuşuyorduk ailelerle. Çocuklarını konuşuyorduk. Nasıl madenci olduklarını konuşuyorduk. Tekrar bu sefer hatırlamaya ve tekrar yaşamaya başlıyorlardı aynı olayı. Aynı şekilde ikinci travmatizasyon anlamında biz de çok etkileniyorduk. Tren bizim için çok çok rahattı aslında. Biraz yorucu geçiyordu. 2-3 saatlik bir yolculuktan sonra varıyorduk. derneklere giderdik. Sosyal Aktar Derneği'ne giderdik. DİSK, Madem Sen Sonra Temsilciliği'nde zamanımızı geçirirdik. Orada insanlarla sohbet ederdik. Bazen görüşmek amacıyla sadece Türk İş'e gittiğimiz zamanlar oldu. Kahvehanelere giderdik, derneklere giderdik, köylere gitmeye çalışırdık. Çünkü Soma'da ve Kınık'ta köylerde biraz daha köyleri çok yanaşamazdık. Zor olurdu gitmek. Arabamız yoksa eğer sizin gitmeniz çok zordur daha köylerine. Çalışma koşullarına da gelelim ve Onur, belki sana anlatmak ister misin biraz? Yani psikolojik olarak nasıl etkileri oldu ve mesela işte Uğur şeyi söylüyor, iki kişi çalışmak burada faydalıydı. Yani biraz da nöbetleşe çalışmak gibi bir şeydi. Sen ne hissettin burada? Onun öyle bir durumu var. Belki çalışıyor olmak, yani başka bir yerde de çalışıyor olmak sana iyi mi geldi? Nasıl geçti bu süreç senin için? Tabii ki birbirini tamamlayan bir süreç oluyor otomatikman. Yani şey yapıyorsun, psikolojikman etkilendiğin bir süreç. İşte bir gidiyorsun ailenin birisiyle röportaj yapıyorsun. Aileye, yani çocuğunun hayatını soruyorsun. İşte nasıl biriydi lise yıllarında ve anne ve babası ağlamaya başlıyor. Veya eşiyle görüşüyorsun, ağlamaya başlıyor. Ve insanların acılarını tekrardan aslında bu topluma aktarmak için bir şekilde o yaraya tekrardan tuz basıyoruz biz. Bu öyle bir ortamda ailelerin verdiği tepkiler, yani ara veriyorsun veya işte ya ben ya Uğur o anda ya ben artık bugün çalışmayacağım, bırakıyorum yani çok kötü oldum dediği anda yani bir şekilde birbirini tamamlayan bir süreç yaşanmaya başlıyor. Bir şey aktarmak isterim. Bir işçiyle görüşmeye gittik. Ondan önce de mezarlığa uğramıştık. Kimin mezarına gittiğinizde dedim, orada İsmail Canban ailesi vardı mesela dedim. Ya ben onun üstüne 3 saat oturdum dedi. Cenazesinin üstünden bahsediyor. Anlattığı şeyler de genelde 13 Mayıs ve ailelerin yaşadığı şeyler olduğu için de zorlanıyorsunuz. Yani onları anlattırmak ayrı bir mesele. Evet. Biraz da bu konuyla alakalı biz bilgi almaya çalıştık psikolog arkadaşlarımıza. Bir soracağınız bir soru farklı yerlere gidebilir. Bu sefer de daha farklı şeylere de sebep olabilirsiniz. Hı. Aslında istemeden bir yandan bizim için de çok çok öğretici bir süreç oldu. Evet. Bu travma meselesine nasıl yaklaşılmalı gazetecilik anlamında? Biz psikolog değiliz zaten, böyle bir yetkinliğimiz de yok. Bir taraftan da galiba dışarıda konuşurken de bir not düşmüştük. Yani Yurtsuz.net bizim biraz gazeteciliği öğrendiğimiz yer ama Soma aslında galiba onu biraz pişirdiğiniz yer gibi geliyor. Kesinlikle. Şöyle bir metodoloji işledik. Aslında biraz daha şans bizim yanımızda oldu ama orada olmanın da önemini ben kesinlikle yadsımıyorum. Ben bir gün gittiğimde bir baktım ki bir işçinin elinde liste vardı. Hmm. 301 kişi, 301 madencimizin isimleri, tesis edenlerin isimleri ve telefonları. O listeyi aldıktan sonra zaten sağ çalışması çok kolaylaştı Onur'la benim için. Faydalandık ana akım medyanın haberlerinden faydalandık. Ben şimdi faydalanmadık desem yalan olur ama biz farklı bir düzlemde aslında meseleyi inceledik ve analiz ettik, analiz etmeye çalıştık. Daha sonra biz aileleri Onur'la beraber teker teker arıyorduk. Mutlaka bir ön görüşme mümkünse yapmaya çalışıyorduk. Bir mülakat sürecinde de oturtmayalım resmi bir mülakat sürecine. Onların dertlerini dinleyerek bu metot başladı. Sosyal bilimlerde olan bir şey vardır ya, araştırma, kar topu yöntemi. Hı hı. Onur'la beraber biriyle görüştüğümüz zaman o bizi başka birine yönlendirir. Referans usulü çalışmak zorundasınız Soma gibi bir yerde. Evet, Soma'da. Yani Soma'da referans usulü çalışmazsanız zorlanırsınız, yapamazsınız. Biz bunun çok sıkıntısını yaşadık Onur'la beraber. Çünkü insanlar çekiniyor, bazı dernekler var, bazı yerleri kontrol altına almışlar ve o yerlere giremiyorsunuz. Mesela Savaştepe bunların en can yakıcı örneğidir. Savaştepe'den çok insan öldü. Biz ama Savaştepe'li sanırsam, yanlış hatırlamıyorsam, iki kişiyle görüşebildik. Bir dernek bizim oraya girişimizi engelledi ki ailelerle daha görüşmeye başlamadan önce böyle bir uyarı aldık. Bir şey istiyorsunuz, mesela konuşmaya gidiyorsunuz dernekle. Şu çocuğumuza burs bulalım, işte görüşmeleri yaparız tarzında bazı beklentilere giriyor dernekler. Aileleri de çok yoğun yönlendiriyorlar, özellikle Savaştepe örneğinde. Soma'da da Sosyal Haklar Derneği açıldıktan sonra da ailelere iletişimimiz aslında bizim biraz daha kolaylandı. Onların da bu konuda yardımları oldu bize. Yani onlar çünkü biraz daha günlük hayatın içine sirayet ettiler çalışmalarıyla. Hı-hı. Öyle gibi gözüküyor yani, zira biraz önce bahsettiğimiz şey o kadar uzaktan iş yürütülemez. Kesinlikle. Kesinlikle biz de Onur'la beraber her zaman merkezinde olmaya çalıştık. İşin ama bu sadece Soma ile alakalı bir Kınık var. Hı hı. Balıkesir var, Kütahya var. Nasıl diyeyim, Hakkari bile var işin içinde. Hakkari'den önemli bir madenci de var. Evet. Aslında çok yoğun bir saha ve dağılmak zorunda kalıyoruz bazen. Onur başka bir yere gidiyordu, ben başka bir yere gidiyordum. Aslında çalışmamızı da bu yönle yürüttük. Hiç zorlanmadık şöyle diyeyim size, Soma'da hiç zorlanmadık. Ailelerle iletişim kurma anlamında çok da güzel ilişkilerimiz var Soma'da. Sık sık görüşüyoruz. Mahkeme süreçlerini de Onur'la beraber izledik. Gittiğimiz zaman beraber çay çorba içiyoruz mutlaka. İlişkilerimizi biraz daha temelinde değiştirmeye çalıştık. Sadece soru cevap tarzında değil. Onlar da bize çok şey gösterdiler. Biz çok şey öğrendik aslında Soma'dan. İnsani seviyeye çekmek aslında. Evet. Peki mesela basın mensupları dedik. Onur, sana soruyorum mesela, işte hani gittiğimizde sahada, işte eğer özel bir gün değilse basın mensuplarıyla karşılaşmıyorduk dediniz. İşte bir taraftan Soma nöbeti süresince ben de aynı şeye baktım mesela. Ya bir taraftan arkadaşlarımız diyorlar ki internet sitelerindeki çalışan editörler özellikle okunmuyor Soma haberleri artık. Yani bir taraf hikaye vermediysen insanlara okunmuyor filan. Kamuoyunun ilgisi gittikçe azalıyor. Kamuoyu tepkisi aşağıya çekiliyor. Sürekli dava haberi falan. En son skandalı saymazsak, hakim değişikliğini, heyetin değişikliğini saymazsak eğer, bütün bu süreç gittikçe aşağıya çekildi. Nasıl değerlendiriyorsun örneğin Onur sen bu süreci? Yani hani hem sahada olmamasını, yani bu neye sebep oluyor sence? Hani bir taraftan bir hafıza çalışması yürütüyor olmak zor bir süreç. Aslında dalgaya karşı kürek çekmek gibi bu azalan kamuoyu ilgisine. Senin değerlendirmen nasıl bu kamuoyu tepkisi ilgisiyle ilgili? Burada zaten şöyle bir şey görüyoruz. Medyanın devletin politikasından bağımsız olarak hareket etmesi mümkün değil. Ya bu ülkede işte 12 Ankara katliamından Suruç katliamına kadar baktığımızda devletin bir unutturma çabası var aslında. Gizleme. Yani işte Soma'daki katliam olduğunda 301 sayısı verildiğinde insanlar, yani Türkiye'de yaşayan 80 milyon insan direkt şunu sordu. Ya bu sayı 301'den fazladır. Herkes kahvehanelerde, evet, köşe başlarında, otobüs duraklarında bunu konuşuyordu. Aslında devletin verdiği resmi rakamlara inanmayan bir toplum vardı. Evet. Ya bu sayı ne kadar doğru da olsa devletin bu unutturma politikalarından kaynaklı olaraktan toplumun bir şeyi var, yani tepkisi var aslında. Bir de medyayı nasıl kullanıyor devlet? Yani sadece medya patronlarının elinde olmasıyla ilgili değil aslında. Bizim muhalif medya dediğimiz medya da Türkiye'de gündemi çok yoğun olmasından dolayı takip etmiyor. Yani gazetecilik mesleğini biraz da yani sıcak haber peşinde koşmak olaraktan gördüğü için arkadaşlar belki de bunu şey yapmıyorlar. Serbest gazeteci olmamız belki buradan dolayı bir avantaj. Biz de bir medya kuruluşuna bağlı çalışsaydık, evet, bu kadar sık takip edemeyecektik. Aynen. Çünkü onların para kazanma kaygıları var. Bir taraftan tabii bir haberi izlemek demek, bir dosya hazırlamak demek örneğin bir gazeteci için bir lüks demek bugünlerde. Yani hani hem tek bir dosyayı izlemeye devam edeceksin, hem işte o işi yazacaksın, ona konsantre olacaksın filan. O yüzden belki de eski araştırmacı gazetecilik dosyalarının ve haberlerinin olmamasının sebebi de bu olabilir gibi geliyor bana bir taraftan. Aynen, aynen. Tam da işte çizmelerimi çıkarayım mı örneğin, bana biraz böyle bir kitapmış gibi geliyor. Yani bütün süreci ele alan, aslında o yorumu da okuyucuya bırakan, yani o temelini veren. Yani çünkü işte mesela tütüncü bir kentin nasıl bir madene mahkum edildiği ayrıntısını vurgulamak bir haberi yaparken önemlidir. Zira bir şeyin nedeninden bahsediyorsunuzdur. Sizce nasıl bir katkısı var gazeteciliğe? Yani size sormak belki bunu zor ama ne hissediyorsunuz? Son sorumuz olacak maalesef ama böyle bir hafıza gazeteciliği yapıyor olmak ne hissettiriyor size? Ya, hafıza gazeteciliği yapmak aslında yani gerçekten toplumsal sorumluluğumuzu yerine getirmemiz anlamında gerçekten bize önemli bir rol biçiyor. Ya ben bunun da ne kadar önemli bir rol olduğunu, ne kadar ciddi bir iş yaptığımızı farkındayım. Buradaki vereceğimiz yanlış bilgiler, hatalı bilgiler, yani bir tarihi aslında yanlış yönlendirecek bilgiler. Açık Radyo burası ve Açık Gazete içinde ayda bir yayınlanan Soma Nöbeti programına dinlediniz şimdi. Uğur Şahin Umman ve Onur Yıldırım da konuklarımız. Ayrıntı Yayınları'ndan Mayıs ayında çıkan Çizmelerimi Çıkarayım mı isimli kitabı konuştuk. Soma Madenci Katliamı'nı adım adım ele alan belgesel niteliğinde bir kitaptı kendisi. Bugünlük bitiriyoruz. Önümüzdeki ay tekrar burada olacağız. Tekrar dinlemek isterseniz eğer açıkradyo.com.tr üzerindeki Soma Nöbeti dosyasına tıklamanız mümkün. Ben Seçil Türkkan. Teknik Masa'da Barış Demirel'le beraberdik bugün. Önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet. Bu Soma madenci katliamının 3. yılında çizmeleri çıkarayım mı isimli kitabın yazarlarıyla konuştuk. Ve Onur Yıldırım'ın da söylediği gibi bağımsız gazetecilik devletin unutturma politikasını engellemeye çalışıyor. Bununla ilgili bağlantılı da bir haberimiz olabilir. Belki Habertürk'te yer alan bir habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yapılan savcı tarafından yapılan açıklamada İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltı işlemleri sırasında IŞİD'li bir şüphelinin görevli polis memurunu öldürmesine ilişkin soruşturma başladığı belirtilmiş ama haberleri de yayın yasağı getirilmiş. Canlı bomba şüphesiyle gözaltına alınan IŞİD şüphelisinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis memurunu bıçakla öldürmesine ilişkin haberler haber yasağına giriyor. Canan bir başka ölüm haberi Eren Bülbül'ün Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lilerle ya da PKK'lılarla çıkan çatışma esnasında yaşamını yitiren Eren Bülbül'ün yaşadığı Köprüyanı Mahallesi'nin muhtarı Nurettin Reis de olayla ilgili konuşmuş. Artı yok, T24'ün haberi bu. Ve beni olaydan 2 gün önce arayan komutan, muhtarım bu bölgede teröristler var, biz bunları temizleyemezsek bunlar kışı burada geçirecek demiş. Benden bölgeyi iyi bilen 2 kişi istedi diyor. Bizimle gezecek dediler. Ben de girişimlerde bulundum. Köylülere haber saldım. Kimse 1300 lira maaşla bu işi yapmak istemedi. Bazıları tehlikeli olduğu için kabul etmedi. Eren'i iyi tanıyorum. Benim öğrenci servisim var. Onunla okula gidiyordu. Ailesi fakirdi. Tatilde yaylada ot kesiyor. Burada fındık topluyordu. Çalışkan bir çocuktu diyor. Böyle bir facia oldu. HDP'den Eren Bülbül için başsağlığı mesajı da Genel Başkanı HDP'nin Serpil Kemal Bay'dan geldi. Barış ve demokrasiyi inşa etmek için tüm kararlılığımızla mücadele etmeye devam edeceğiz. Eren Bülbül'ün hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendik. 15 yaşında bir çocuğun çatışmalı bir ortama sürüklenmesi kabul edilemez demiş. Bu arada rivayette muhtelif annesi konusunda değil mi? Evet. Eren Bülbül'ün bazı gazeteler annesinin çok yani memnun olduğunu adeta belirten şeyler yapıyorlar. Sabah gazetesi mesela değil mi? Evet, biraz kahramanlık destanına doğru evriltiliyor bu durum. Ama ben şey arıyorum, Bekir Bozdağ'ın bu konuyla alakalı bir açıklaması vardı, soruşturma başlatılacak şeklinde, ama haberi bulamadım. Bir soruşturmadan bahsediliyor. Bahsediliyor, evet. Böyle bir şeyden. Ama bulamadım haberi açıkçası şimdi. Ama ben de görmüştüm. Ben de görmüyorum şu anda ama yani yalnız Cumhuriyet Halk Partili Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen de gerçekten ortada flu bir durum var demiş. Yani yalnızca bir köy çocuğu olduğundan dolayı mı, yoksa kamu görevlileri o çocuğun halisane duygularından mı yararlanıyorlar? Bunu belirlemek lazım demiş. Ortada buldum. Basın ilan kurumundan buldum. Güzel site. Biggov.tr. Giriyor musunuz bu siteye hiç? Yok. Biggov.tr. Basın ilan kurumu. Haberler geçiyor orada. Şehit Eren Bülbül'ün ailesini ihmal iddiasının ardından İçişleri Bakanlığı müfettiş görevlendirdi. Başsavcılık soruşturma başlattı deniliyor. Anne Ayşe Bülbül evde yaşanan hırsızlık olayına ilişkin yaşananları anlatmış. Telefonda ihbarda bulunduklarını, komutanların da kendisini değil çocuğu Eren'i aradığını söylemiş. Askerde şehit olmak isterdi, kapının önünde değil demiş. Geldiler, ifadeler bitmiş. Eren'in oraya neden getirildiğini cevabını istiyorum. Yetkililer sorsun, soruştursun. Benim çocuğum şehit olmak isterdi ama askerde şehit olmak isterdi. Kapının önünde değil demiş. Evet, önemli bir yorum farkı var. Yani sabah gibi gazetelerde, hükümet yanlısı gazetelerde farklı yorumlanıyor. İçişleri Bakanlığı Trabzon'a müfettiş göndermiş. İlginç birkaç haber daha var. Onları da hemen verelim. Silvanlı dünya pizza şampiyonu Diyarbakır'da gözaltına alınmış. Onu gördün mü? Evet. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Hakkı Akdeniz eşiyle birlikte tatile gelmiş. Silvan ilçesinde, kendi memleketinde, ama yere yatırılarak eşiyle birlikte gözaltına alınmış. Annesi babası gözaltına alındıktan sonra ortada kalan çocuksa esnaf tarafından amcasına teslim edilmiş. gözaltı gerekçeleri öğrenilemedi. New York'ta, Amerika Birleşik Devletleri'nde pizza dükkanları zinciri varmış. 3 kez dünya pizza şampiyonluğu ne demek bu bilmiyorum ama ödülü kazanmış. Herhalde böyle bir şey. İlginç bir durum. Bir de Vicdan ve Adalet Nöbeti'nde HDP'nin İzmir'deki Vicdan ve Adalet Nöbeti'ni ziyaret ederek enstrümanlarıyla nöbete destek vermek isteyen İzmir Müzisyenler Derneği üyelerinin enstrümanlarına izin vermemişler. Bunu enstrümanlar biliyorum. Kendilerine izin vermişler mi? Hı? Kendilerine izin vermişler mi? Vermişler. Enstrümanları alana sokamazsınız demişler. Onlar da ne yapmışlar? Alanda ıslıklarla ezgilerini çalmışlar. Islık çalmışlar. Şey orkestrayı ant olsun ki biz müzik aletleri dışında bir şey çalmayacağız demişler Osman Baydemir de bu olay hakkında. Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Gülmen ve Özakça'nın refakatçi talebi kabul edilmiş. Önemli bir gelişme. Evet, onay verilmiş. Ve Semih Özakça'nın annesi ve Nuriye Gülmen'in kardeşi dün hapishanedeki hastaneye girmişler. Annesi Sultan Özakça ve Nuriye Gülmen'in kardeşi Beyza Gülmen Sincan Kampüs Cezaevi Hastanesi'ne gitmişler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararından bahsediliyor. 160. günündeydi dün. 160 yani 5 ayı geçmiş vaziyette. Açlık grevi devam ediyor. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gamze Akkuş il gezdi. Anneleriyle cezaevinde kalan çocuk sayısının Nisan ayında 560 iken geçen 90 günlük sürede 668'e ulaşmış. Her gün bir çocuk annesiyle hapse giriyor ve Adalet Bakanlığı cezaevindeki hamile mahkum sayısını bilmiyor demiş. Bu da acayip bir şey değil mi? Evet. Çok acayip yani. Yani 108 çocuk daha annesiyle birlikte Nisan ayında yani son 3 ayda 668'e ulaşmış. %20'lik bir artış ve 1 yaşını doldurmayan çocuklarda da önemli artış varmış. Çocuk mesela bugün hani Peru ve Paraguay'da çocuk günüydü. O vesileyle çocuk günü yapalım. Bir de 15 yaşında kız çocuğunu taciz eden kişi 2 kez tutuklanmış. En sonunda hakkında ev hapsi verilmiş ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmış. Yalnız bir tuhaflık var. Taciz ettiği çocukla aynı apartmanda ev hapsine verilmiş. Bu da Türkiye'nin ilginç şeylerinden bir tanesi olarak geçiyor tarihte. İki haber daha verelim. Adalet ve Kalkınma Partisi kuruluşunun 16. yıl dönümünü Ankara'daki Harikalar Diyarı Parkı'nda düzenlenen törenle kutladı. Yalnız Abdullah Gül, eski Cumhurbaşkanı ve partinin kurucularından 16. yıl dönümü etkinliklerine mazeret bildirerek katılmamıştı. Bir de eleştirel mesaj yollamış. Mazereti neymiş? Söylememiş onu. Yani yazmıyor. Ama şeyi söylemiş. Kuruluştaki değerleri yeniden rehber edinip demokrasi kriterleriyle yoluna devam etmeli diye ilk defa bir eleştiri getirmiş. Bu da önemli. Türk bilim ekibinin keşfettiği 212 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin adı da Uluslararası Astronomi Birliği'nin oylamasıyla belirlenecekmiş. Deutsche Welle Türkçe'nin haberi. İsim aranıyormuş. Türkiye vermeyecek miymiş ismi? Hayır. Öyle olur mu ya? Bütün evrenin yıldızlara bile sorulacak. Türkiye önerecek isimler. Mars'ı, Jüpiter'i vesairesi niye önerilmeden şey yapıyor? Önerilmeden olur mu? Hepsi bir süreden beri öneriliyor böyle. Ama Roma tanrıları şey olsun böyle, gök tengri gibi bir şey olamaz mı? Ama o olabilir zaman olmaz. Tabii. Tengri. Tengri. İyi ya da iyi. Hı? Kayı mesela. Kayı gezegeni. Osman. Osman olmaz yahu. Hı? Osman diye gezegen mi? Alparslan olur. Mahmut olsun bari. Abdülhamit olsun. Olmaz şimdi, içinde uzaylı muzaylı çıkacak, bir de onlarla uğraşın. Abdülhamit'ten gelenler dünyamıza saldırmaya çalışıyorlar gibi haberler mi okuyacağız? Magazini kapatıyoruz. Gazeteyi? Gazeteyi de kapatacağız ama şeyi söyleyeyim, yarın inşallah vakit bulabilirsek şeyi söyleyeyim. İki tane savaş ve barış haberlerimiz vardı. Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Juan Manuel Santos, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin FARC son silahlarını da teslimiyle 52 yıldır süren savaşa son noktanın tamamen konduğunu açıklamış. Bu geçmiş olsun. En önemli pozitif haber diyelim. İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım politikasının nükleer anlaşmayı tehlikeye attığını söylemiş ve zorlamalar sürerse anlaşmadan derhal çekilebiliriz demiş. Bu da çok tehlikeli bir gelişme, olumsuz. Taliban'dan da bir açık mektup Trump'a, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Amerikan askerleri Afganistan'dan tamamen çekilsin demişler ve çekilmezse kötü olur diye 600 kelimelik bir açık mektup yazmışlar. Bu da böyle ve dünya Harry Leslie Smith'in yazısıyla kapatalım. 94 yaşında, 2. Dünya Savaşı'nda bir gazi, RAF denilen Amerika Birleşik Britanya'nın ünlü, çok ünlü 2. Dünya Savaşı'nda büyük yararlılıklar gösteren pilotlarından biri, gazilerinden yazar olmuş. Son bir yazı yazıyor. 1939'da bir savaşın uğultusunu duymadım ben diyor. 16 yaşındaydım ama şimdi gümbür gümbür geliyor ve sakın ha unutmayalım demiş. Son derece kısa, özlü ama önemli bu diyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanından, yani en korkunç, ürküntü verici şey şu diyor: Amerika Birleşik Devletleri kendini Donald Trump gibi onurdan, akıldan ve merhametten, basit insan merhametinden yoksun birine teslim etmesi diyor. Tıpkı Hitler'in aşırılıkları gibi diyor. Ama başka Britanya'yı da, başka ülkeleri de işin içine katıyor. Evet. Yarın daha ayrıntılı okuma fırsatı buluruz umudundayım. Bir de Kurban Bayramı 10 gün olmuş, onu da söyleyeyim. Ha, hayır, söylemedik. Yok, söylemedik. 10 gün. Evet. Zaten öyle olacağı belliydi. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı söylemişti. 10 gün olacak demişti. Bir tereddüm var mıydı? Yetmez ama evet diyorum, ne diyeyim. Evet, peki bitiriyoruz o zaman. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer de bize destek vermekteydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.